สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่382เรื่องผู้ปฏิบัติวจนะพระเจ้าอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่20ข้อ20แล้วจะอ่านจนถึงข้อที่28นะครับมัทธิวบทที่20ข้อ20ถึงข้อ28โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าขณะนั้นมารดาของบุตรแห่งเซเบดีพาบุตรทั้งสองมาเฝ้าพระองค์กราบไหว้ทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระองค์พระองค์จึงทรงถามนางนั้นว่าท่านปรารถนาอะไรนางทูลว่าขอพระองค์รับสั่งตั้งให้บุตรของข้าพระองค์ทั้งสองคนนี้นั่งในราชอาณาจักรของพระองค์เบื้องขวาพระหัตถ์คนหนึ่งเบื้องซ้ายคนหนึ่งแต่พระเยซูตรัสตอบว่าที่ท่านทั้งสองขอนั้นท่านไม่เข้าใจถ้วยซึ่งเราจะดื่มนั้นท่านจะดื่มได้หรือเขาทูลว่าได้พระเจ้าค่ะพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านทั้งหลายจะดื่มถ้วยของเราเป็นแน่แต่ซึ่งจะนั่งข้างขวาและข้างซ้ายของเรานั้นไม่ใช่พนักงานของเราที่จะจัดให้แต่พระบิดาของเราได้ทรงเตรียมไว้สำหรับผู้ใดก็จะให้แก่ผู้นั้นเมื่อสาวก10คนนั้นได้ยินแล้วก็มีความขุ่นเคืองพี่น้อง2คนนั้นพระเยซูทรงเรียกเขาทั้งหลายมาตรัสว่าท่านทั้งหลายรู้อยู่ว่าผู้ครอบครองคนต่างชาติย่อมเป็นเจ้าเหนือเขาและผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ใช้อำนาจบังคับแต่ในพวกท่านหาเป็นอย่างนั้นไม่ถ้าผู้ใดใคร่จะเป็นใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปรนนิบัติท่านทั้งหลายถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นเอกเป็นต้นผู้นั้นจะต้องเป็นทาสสมัครของพวกท่านอย่างที่บุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมากเพื่อนครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับขอให้เราได้ดูบริบทของพระคัมภีร์ตอนนี้ในบรรยากาศของการติดตามพระเยซูเราจะเห็นว่านอกจากสาวก12คนนะครับก็ยังมีญาติพี่น้องของสาวกคนที่สาวกรู้จักนะครับก็ปะปนอยู่มาเป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูด้วยเหมือนกันพระคัมภีร์ได้บรรยายว่าในข้อที่20นะครับว่าแม่ของบุตรแห่งเซเบดีนะครับก็คือยากอบและยอนสองคนนี้เขาอยากจะได้บางสิ่งบางอย่างจากพระเยซูก็คืออยากจะเป็นคนที่อยู่เบื้องซ้ายเบื้องขวานะครับถ้าเปรียบเทียบในสมัยสามก๊กก็คือฝ่ายบู๊และฝ่ายบุญเกียรติในสมัยนี้ก็คือเป็นทศคนสนิทเวลาพระเยซูนั่งปกครองราชอาณาจักรของพระองค์นะครับสองคนนี้ก็จะเป็นคนที่เป็นบอดี้การ์ดเป็นผู้ที่อยู่เบื้องขวาเบื้องซ้ายถามว่าญาติพี่น้องนะครับของตัวเองนั้นในที่นี้คือมารดานะครับมารดาก็มาขอพระเยซูเป็นไปได้ครับที่สองคนนี้อยากจะเป็นใหญ่แล้วก็ขอให้แม่ช่วยแม่เองนั้นก็เนื่องจากรักลูกมากนะครับก็ลำเอียงก็มาขอจากพระเยซูนะครับในข้อ22เป็นที่สังเกตว่าพระเยซูตอบว่าที่ท่านทั้งสองขอพระเยซูไม่ได้บอกว่าที่แม่ขอนะครับพระเยซูทรงทราบครับว่าทั้งสองคนเนี้ยนะครับมีความมักใหญ่ใฝ่สูงอยากจะเป็นใหญ่อยากจะเป็นบอดี้การ์ดอยากเป็นทศของพระเยซูเพราะฉะนั้นพระเยซูก็บอกกับเขาตรงครับข้อ23บอกว่าท่านทั้งหลายจะดื่มถ้วยของเราเป็นแน่คำว่าดื่มถ้วยนี้มีความหมายว่าจะต้องรับความทุกข์ยากลำบากครับแต่บำเหน็จก็คือการจะนั่งข้างขวาข้างซ้ายนั้นเป็นเรื่องของพระบิดาพระบิดาเตรียมไว้ให้กับผู้ใดก็จะให้แก่ผู้นั้นพี่น้องครับในประเด็นนี้เองทำให้เราคิดถึงว่าเราจะได้อะไรบนแผ่นดินสวรรค์พระเจ้าจัดเตรียมไว้แล้วเพราะพระองค์รู้ล่วงหน้าแต่เราเองครับจะต้องคิดในวันนี้ในเวลานี้ว่าเรากำลังจะได้อะไรเรากำลังจะได้สิ่งที่พระบิดาจัดเตรียมไว้นั่นคือบำเหน็จบนสวรรค์คืออะไรบ้างพี่น้องครับคนจะไม่ใช่เงินทองของนอกกายแต่น่าจะเป็นเกียรติยศสง่าราศีที่พระเจ้าจะชมเชยเรานะครับพอถึงตรงนั้นพระเจ้าชมเชยเรานะครับเราก็ปลื้มอกปลื้มใจเต็มอิ่มเต็มใจไปสุดชั่วนิรันดร อันนั้นคือสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าพี่น้องครับเราจะมาอยู่ในเนื้อหา ของวันนี้เนื้อหาวันนี้ก็คือผู้ปฏิบัติมัทธิวและมาระโกนั้นมีข้อแตกต่างในเนื้อหาเรื่องความปรารถนาที่จะเป็นใหญ่ของยากอบและยอนมัทธิวกล่าวว่ามารดาของชายหนุ่มทั้งสองชื่อซาโลเม่ครับซาโลเม่พาบุตรมาเฝ้าพระเยซูทูลขอให้ตั้งให้เขานั่งเบื้องขวาเบื้องซ้ายดังที่เราทราบไปแล้วบิดาของชายหนุ่มสองคนนี้คือเซบดีมาระโกบอกว่ายากอบและยอนทูลขอเองพี่น้องครับเราจะไม่คำนึงว่าใครเป็นคนทูลขอนะครับแต่เรารู้ว่ายากอบและยอนนั้นก็ต้องการตำแหน่งเกียรติยศครับพระเยซูได้ยินคำทูลขอก็ตรัสถามว่าถ้วยซึ่งเราจะให้ดื่มนั้นท่านจะดื่มได้หรือนะครับเป็นสำนวนของคนยิวครับว่าเราจะเผชิญชะตากรรมเดียวกันคุณจะรับได้หรือเปล่าบัพติศมาในมาระโกนะครับเขียนว่าบัพติศมาซึ่งเราจะรับท่านจะรับได้หรือสองคนนี้ตอบโดยไม่ลังเลครับพ่อปรารถนาจะเป็นใหญ่ได้พระเจ้าค่ะพระเยซูไม่ได้ทรงหมายถึงรับบัพติศมาด้วยน้ำนะครับหรือการดื่มน้ำแต่พระเยซูบรรยายเปรียบเทียบถึงความทุกข์ทรมานที่พระเยซูจะต้องรับพวกเขาจะดื่มจากถ้วยของพระองค์จริงๆครับพระเยซูได้ทรงพยากรณ์ไว้โดยการถูกประหัตประหารพี่น้องครับแต่ที่จะนั่งข้างขวาและข้างซ้ายนั้นไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพระเยซูพระเยซูได้บอกกับเราว่าเป็นหน้าที่ของพระบิดาเจ้านะครับและสิ่งที่สำคัญที่พระเยซูสอนพวกเขาในที่สุดก่อนที่จะไปถึงคำสอนครับพี่น้องพระคัมภีร์มันยังบรรยายถึงรายละเอียดว่าพวกสาวกที่เหลือ10คนนั้นรู้สึกขุ่นเคืองใจครับคือสาวกก็มีความรู้สึกนะครับสาวกอื่นๆเนี่ยก็มีความรู้สึกเหมือนกันครับว่าเอ๊ะทำไม2คนนี้ต้องเป็นคนโปรดเหรอพี่น้องครับความขัดแย้งความขุ่นเคืองนะครับความไม่พอใจนะครับอาจจะเกิดจากความอิจฉาริษยาหรืออาจจะเกิดจากการเปรียบเทียบเกิดขึ้นเสมอในหมู่คนที่ติดตามพระเยซูแต่พระเยซูกำลังบอกว่าใครจะเป็นใหญ่จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติครับคำว่าผู้ปฏิบัตินั้นมีความหมายว่าเป็นคนรับใช้ในบ้านนะครับเป็นคนรับใช้ในบ้านซึ่งมีความหมายตรงกับคำว่ามัคคนายกในภาษากรีกนะครับเป็นคำที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเป็นผู้รับใช้ที่สมัครใจรับใช้นายของเขาตรงนี้ตรงกับภาษาฮีบรูที่แปลว่าทาสสมัครนะครับหมายถึงผู้ซึ่งยอมเสียสิทธิส่วนบุคคลของตนเองเพื่อไปรับใช้นายของตนทั้งสองคนนี้บรรยายถึงลักษณะของสาวกพระเยซูว่าจะต้องเป็นผู้ยอมรับใช้บุคคลอื่นอย่างเสียสละจริงใจและด้วยความสมัครใจพระเยซูทรงใช้พระองค์เองเปรียบเทียบโดยตรัสว่าพระองค์มิได้เสด็จมาเพื่อรับการปฏิบัติแต่มาเพื่อปฏิบัติผู้อื่นไม่เพียงแต่เท่านั้นครับพระเยซูยอมประทานพระชนชีพของพระองค์เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมากพระเยซูยังทรงยอมประทานพระชนชีพของพระองค์เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมากพระองค์ทรงให้ชีวิตของพระองค์เป็นค่าไถ่ของพวกเราครับคำว่าค่าไถ่หมายถึงราคาที่สูงลิ่วที่จะต้องจ่ายด้วยชีวิตของพระเยซูเพื่อจะปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระปลดปล่อยเราจากค่าจ้างของความบาปซึ่งก็คือความตายพระชนชีพของพระเยซูหรือชีวิตของพระเยซูก็เป็นค่าไถ่สำหรับการปลดปล่อยพวกเราพี่น้องทุกคนจากบ่วงของซาตานความผูกการผูกมัดของอำนาจมืดวิญญาณชั่วและความบาปที่อยู่กับเราแต่เดิมพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีจิตใจที่จะปฏิบัติคนอื่นจิตใจสำนึกในพระคุณของพระเจ้าอาเมน